رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ دنیا میں ایک خاص دین کو لے آئے جس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت ہو اور اس کے بعد جو اللہ کے مقابلے میں تاغوت بنائے گئے ہیں ان سے بچا جائے. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر ایک امت میں ہم نے رسول بھیجا, پیغام لے آیا. پیغام دو امروں پر مشتمل ہے, ایک یہ کہ اللہ کی بندگی کرو, یہ جو تم ان کے بندے ہو بندے پر لازم ہے کہ اپنے مالک کی بندگی کرے, اور تاغوت جو ان کے مقابلے پوجے جاتے ہیں ان سب سے بچو اور تم رہو, پرہیز کرو, اجتناب کرو. ان سب انبیاء علیہ السلام نے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سب نے یہی سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کا بھی ایک طریقہ ہے, ایک قانون ہے, اس قانون کو قائم رکھو, اس قانون کے تحت اللہ کی زندگی کرو اور اس قانون کے اندر اختلاف و فرقہ بندی نہ ہو, مل کر اس میں پر متحد ہو جاؤ, اسی کے تحت اللہ کی بندگی کرو. جیسا فرمایا سوالکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ قبل آل المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من یرید. فرمایا اے لوگو, تمہارے لیے ہم نے وہ شریعت اور دین بنایا ہے جس کو ہم نے نوح علیہ السلام پر بھیجا, جس کی دعوت اسی کو تاکید کیا, اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب کو یہی حکم دیا اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی یہی دی. وہ کیا ہے؟ جان عقیم الدین, اللہ کے قانون کو قائم رکھو, اللہ کے قانون کی بلندی رہے, اس کی بالا دستی رہے اور ولا تفرقوا فیہ, اور اس دین کے اندر بے پابندی نہ ہو, بلکہ نہ ہو اس دین کے اندر دو باتیں, تین باتیں, چار باتیں, پانچ باتیں نہ ہو, ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ دعوت تو نبیوں کی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو, دین کے اندر فرقے نہ بناؤ, دین کے اندر متفرق مت کرو, فرقوں میں مت بٹو. لیکن یہ دعوت ان لوگوں کے لیے بھاری ہے جو مشرک ہیں. قبر المشرکین ما تدعوہم الیہ, جس بات کی تو دعوت دیتا ہے وہ مشرکین کے لیے بہت بھاری ہے, قبول کرنی بڑی مشکل ہے. ان کو ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, نہ اپنی پسند نہ کسی اور کی پسند, صرف وہ چیز جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہو اور جس کی پسندیدگی کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو. یہ تو ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت, ان کی دعوت کا طریقہ, اور لوگ اس طریقے پر قابل قابل اس وقت تک رہے جبکہ وہی دو چیزیں جن کے نزول کے لیے بھیجنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام بانی جابت اللہ نے اللہ سے دعا مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ذکر فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق آخر سے فرمایا چنائے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس دعا کو تیار کیا تو یہی دعا مانگی رب العالمین رسولا منہم يتلو عليهم ما آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آئے ہمارے پروردگار اس شہر کے باشندوں میں اس گھر کے ارد گرد رہنے والوں میں انہیں میں سے رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب و حکمت سنائے. یہ آگے آتا ہے کہ وہ کیا ہے اور ان کی تربیت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرمایا کہ ہم نے یہ دعا قبول فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم ما آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی تمہارے دین کا اتمام, تم پر نعمت کو پورا کرنا, تمہارے دین کو کامل کرنا, تمہارے پر جو مہربانیاں کرنی تھی ان کو آخری شکل دینا, وہ اس صورت میں ہوا کہ ہم نے ایسا رسول بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے جو تمہیں آیتیں پڑھ کے سنائے اور کتاب اور حکمت سنائے اور تمہیں وہ باتیں سنائے جو تمہیں پہلے معلوم نہیں. اور استاد یہ فرمایا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم من يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال فضل الله عليك عظيما. فرمایا النبي صلى الله عليه وسلم یہ اللہ کا فضل و بھلائی ہے تم پر, اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ تم کو محفوظ رکھا. ورنہ انہوں نے ایک خاص جماعت اس لیے تیار کی تھی کہ تم کو بھی گمراہ کر دے, اپنے موقف سے ہٹا دے, لیکن وہ کبھی اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری بندو نہیں ڈال حسم اپنے آپ کو تو گمراہ کر سکتے تمہیں نہیں, بڑا ضرور من شری اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیوں؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے, تمہیں کون گمراہ کر سکتا ہے؟ وہی دو چیزیں جن کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, وہی دو چیزیں جن کی خبر اللہ نے دی کہ انہی کے آنے سے دین اور نعمت مکمل ہوئی, اور وہی دو چیزیں جن کے متعلق فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں یہ دو چیزیں ہیں, لہذا تمہیں کوئی گناہ نہیں کر سکتا. اور یہی دو چیزیں سب کو نما یوتلا بھی بلوت کن نایا دل حکمہ ہند کار لبی سب حبیا, انہی دو چیزوں کی کتاب و حکمت کی تلاوت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں, انہی دو چیزوں کو یاد کیا جاتا تھا. بس قرآن یاد کرے ما یتلا جس کی تلاوت ہوتی ہے, انہی دو چیزوں کی تلاوت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, ان کے ازواج مطہرات وہ ان دو چیزوں کو پڑھتے تھے, دو چیزوں کو یاد کرتے تھے. اور جب دنیا میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت یہی سمجھایا, حج کے موقع پر ہر مجمع میں ہر میدان میں آپ نے کہہ لیا, جیسا کہ مستند حاکم کی حدیث ہے, فرمایا تو تم تب تھی کم بائے تم بھی فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی. فرمایا میں وہ چیز چھوڑ جاتا ہوں, اب میں جاتا ہوں لیکن تمہیں اندھیرے میں نہیں چھوڑ جاتا, اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جاتا. دار تو کمل عملی دل بائگا لینا تمام لا یزی ودھا الا حالک. اے لوگوں میں جاتا ہوں آخر جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر کو مرنا ہے مجھے جانا ہے, لیکن میں تم کو تنہا نہیں چھوڑ جا رہا ہوں. ایسے روشن ایسے واضح ایسے روشن دین پہ چھوڑ جاتا ہوں جس کی رات دن کے بھاو ہے, ہلاک ہونے والا اسے ہٹ پا کوئی ہٹ سکتا. ہمارا میں وہ چیز چھوڑ جاتا ہوں جو جس نے اس کو تھام لیا, تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا, اس کے ساتھ تمک کو ایک تھام کیا, تم ہر دن گمراہ نہیں ہو سکتے. دو چیزیں وہ کیا ہے؟ وہی دو چیزیں جن کے نازل کرنے کا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے, اور اللہ نے وعدہ دیا, اور جس کو اللہ نے اپنی نعمت و انعام شمار کیا, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ نبیوں کے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے, وہ چیزیں جس سے اللہ نے نعمت کا اہتمام کیا, وہ جو چیزیں جن کے اللہ نے پہلے کا حکم دیا, فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ رسول قرآن و حدیث ہے. اور فرمایا لن تضلوا وهي الخاص, قرآن کہتا ہے تم گمراہ نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے پاس یہ دو چیز ہیں. آپ یہ فرما دیں ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دو چیز تمہارے پاس, ان دو چیزوں کو جن کے پاس ہوں گے وہ گزارے ہوں. تو اللہ کا دین جس شکل میں ہمارے پاس پہنچا وہ قرآن اس کی شکل ہے, اور حدیث اس کی توضیح اور تعبیر ہے, حدیث اس کی تشریح ہے, مدد قانون بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور تشریح اور تعبیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی نے سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا بیان ہے بخاری صحیح کے اندر آپ کا موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سال رمضان میں جتنے بھی اسلام آتے تھے اور قرآن مجید کا دور ہوتا تھا, تلاوت ہوتی, جب جبرائیل اسلام پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے, انہیں دہلاتے جاتے تھے. اس لیے کہ جس قرآن کو میرے سامنے پڑھا جاتا ہے مجھے یاد ہو جائے, بھولے نہیں, یہ میرے سینے میں محفوظ رہے. رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے جب یہ پڑھا جائے قرآن تو آپ اس وقت اپنے زبان کو یا ہوکو کو مت ہلائیں, خاموشی سے سنیں. جب ہماری طرف سے پڑھا جائے تو آپ پڑھیں, آپ کو اس کی فکر ہے, آپ کو اس کی فکر ہے کہ مجھے یاد ہو جائے, میرے سینے میں محفوظ کو بھولے نہیں. ہم کا دے یہ کام ہمارا ہے, ان علینا جمع ہوا قرآن, تیرے سینے میں اس کو اکٹھا کرنا, تجھے یاد کرتا ہے اور پڑھانا ہی ہمارا کام. اس لیے تمہیں بھولنے کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے, نہ نکلوں کے فلا کر تھا جب تمہیں ہم پڑھا تم کیسے بھول سکتے, اور پھر تمہیں تو سمجھ اتنی فکر ہے یہ الفاظ مجھے یاد ہو, کلام ربی میرے سینے میں محفوظ ہو, ہم کچھ اور بتلاتے ہیں. تم انا علینا بیان, ہم تو اس کی تفسیر بھی تمہیں پڑھا دیں گے, اس کی تعویل, اس کی تفسیر, اس کی تعبیر, اس کی بیان بھی تمہیں سمجھا دیں گے, تمہیں مجسمہ اس کا تفسیر بنا دیں گے. دنیا کے جتنے قوانین ہوتے ہیں ان قوانین کے لیے تعبیرات ہوتے ہیں, جب کسی عدالت میں ایک حکم پیش ہوتا ہے تو جب سامنے جتنے وکیل ہوتے ہیں سب وکلا اپنی اپنی طرف سے اس قانون کے حکم کی تصدیق کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب. دونوں وکیل اپنی بات کی سچائی اور صداقت میں, گواہی میں, تائید میں مختلف جگہوں کے واقعات پیش کرتے ہیں کتابی شکل میں. دیکھو یہ فلاں جج ہے, اس نے اس حکم کا یہ مطلب لیا ہے. دوسرا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے, یعنی یہ وضعی قوانین وہ ہے جس سے مدعی بھی فائدہ لے سکے اور مدعا بھی لے سکے, دونوں فائدہ لے سکے, جو بھی لے لے تو جس کی چوری ہو وہ فائدہ لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محبوب رکھا اور ساتھ تعبیر بھی بکرا دی اور تعبیر کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا, تاکہ دنیا میں قیامت تک آنے کے بعد تابے تک اب کسی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو کہیں گے جتنی فرقے ہیں, جتنے اقوال ہیں, جتنے قول ہیں, سب اس کی تفسیر ہیں, تعبیر ہیں. ہم نہیں مانتے, ہمارا قانون کسی تعبیر کی محتاج نہیں. اللہ نے ان تعبیرات اور ان تعبیرات ان سب سے ہم کو بے نیاز کر دیا ہے. ہمیں محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ابھی کیا وقت کسی مقرری ضرورت نہیں. اگر اس نقطے کو ہم سمجھ جائیں بس یہی سیرت ہے, یہی سیرت ہے. کیونکہ آج سے ہم یہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ تم کا خلق کیسا تھا, دیکھو کال خلق ہوں آپ کا خلق کیسا تھا. امن امین سماتی ہے ہم آپ قرآن قرآن نہیں پڑھا, ہمیں بتا دو ہمارا کال خلق ہوں اور قرآن یہ قرآن ہی تو آپ کا خلق تھا. اور ابھی اس کی تصدیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلق جس کے نام سے یہ جلسے کیے جاتے ہیں وہ قرآن سنت ہی ہے اور کوئی چیز نہیں. اختلافات ہم میں اس لیے ہوتے ہیں کہ مختلف تعبیرات کو لیتے ہیں. جس کو میں نے امام مان لیا میں نے اس کی تعبیر کو لے لیا, کہتا ہوں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن ہمارے امام نے جو قرآن کو سمجھائے کسی کوئی اور نہیں سمجھ سکتا, لہذا اسی کی رہنمائی کے روشنی میں قرآن سمجھوں گا. میں اس طرح سمجھوں گا جیسے میرے امام نے سمجھایا. کوئی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کا اصل مقصد وہی ہے جو ہمارے پیر نے سمجھایا, لہذا اسی کے زندگی کے روشنی میں ان کی ہدایات کی روشنی میں اس قرآن کو سمجھوں گا. اب جتنے پیر اتنی تصریح ہیں, جتنے امام اتنی تعبیریں, اتنی جماعتیں, لازم یہ فرقہ ہونا ضروری ہے. لیکن محمد رسول اللہ سب کو اللہ نے مفکر بنا کر فارض اللہ علیہ کا ذکر ہے تو بین اللہ عثمان بن علیہم, ہم نے تیری طرف قرآن اس لیے بھیجا, قرآن تلاش کھلانے کے لیے تم کو منتخب اس لیے کیا کہ تو ان کا مفہوم کھول کر ان کو سمجھا دے. اب میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, گواہی دے دو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سما حکوم کی تفسیر کی یا نہیں, بیان کیا یا نہیں, اس پہ عمل کا طریقہ سمجھایا یا نہیں. اگر سمجھایا یہ کی تمہاری یہ بات ہے یا واقعی ایمان بھی تمہارا یہی ہے, یہ صرف زبانی تمہاری دوائی ہے یا یہ تمہارا عقیدہ بھی ہے. اگر عقیدہ بھی ہے تو بتاؤ اب کسی دوسرے تعبیر کرنے والے کی یا کسی مفسر کی کیا ضرورت ہے, تعریف پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر اس کو لیا جائے تو کبھی اختلاف نہیں ہوں گے. اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں, یہ رمضان کی چشمے ہوتے ہیں, رمضان کی چشمے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے چشمہ پہن لیا جس میں شیشے لال رنگ کے, ساری دنیا لال نظر آئے گی. آج دنیا کا جو رنگ آئے وہی رنگ, دنیا کے اندر لال بھی ہے, کالی بھی ہے, پیلی بھی ہے, اس میں دریا بھی ہے, لیکن ہم کو ساری چیزیں لال نظر آئے. سمجھ آئے؟ اگر وہ پیلے رنگ کا شیشہ ہوگا, گلاس پیلے رنگ کا ہوگا, مجھے پیلی نظر آئے. کالے رنگ کا جو ہے کل مل رہا ہے جی، ہم ہرے رنگ کا جو ہے ہم مل رہا ہے جی. اگر سارے چیزوں کے بجائے سارے گلاسوں کے بجائے اصل گلاس سفید جو ہے اگر وہ پہن لے تو ہر دنیا کے ہر ایک چیز کا اپنا اصلی رنگا ہو جائے گا. ہے نا؟ تو میرے بھائیوں یہ چشموں کی حرکت ہے. میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کا رنگ وہی جو میرے نام نے سمجھا میرے پیر نے سمجھا. یہ چشموں کی حرکت ہے. خدا کے بعد ان گلاسوں پر توڑ دو ایک چشمہ پہن لو جو محمد مصطفیٰ دے گئے پھر کوئی اختلاف نہیں رہے گا. قرآن کا حکم تم کو اس طرح نظر آئے گا جس صحابہ اللہ نے قول میں آئے. جو بھی قرآن میں حکم ہے جو بھی قرآن کی آیت ہے جو بھی قرآن کا حکم ہے اس کا مفہوم تمہیں وہی سمجھ میں آئے گا جو صحابہ اللہ کو سمجھ میں آیا. کیوں؟ کہ صحابہ وہاں کسی اور کو معیار نہیں سمجھتے تھے. فرق وہ تو کرتے تھے وَعَلَيْهِ يَنزِلُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. صحیح مسلم کے لیے وَعَلَيْهِ يَنزِلُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بِهِ. قرآن تو آپ پر نازل ہوتا تھا اور قرآن کو جانتے بھی آپ تھے. اس کی تفسیر کو اس کے مراد کو اس کے مقصد کو آپ ہی جانتے تھے. ہم تو صرف آپ کے شکل کو دیکھتے تھے جو کرتے جاتے ہم کرتے جاتے. آپ کی پوری نقل حرکت کو قرآن کی تفسیر جانتے تھے صحابہ. آپ کے ہر قول اور فعل کو قرآن کی تعریف جانتے تھے. جب اس چیز سے لوگ ہٹ گئے یہ رنگارنگی چشمے آ گئے تو فرقے بن گئے. جب تو یہ چیزیں نہیں توڑو گے یہ چشمے نہیں اتارو گے کبھی تم صحیح راہ پہ نہیں آ سکتے کبھی تم اتر نہیں ہو. سیرت تمہیں بگاڑنے نہیں آئی. کہتے جی سب باتیں وہاں سے لی جاتی ہیں. جتنے مذہب ہیں وہ حق ہیں اور وہ سب وہاں جا کے ملتی ہے. پھر چشمے بناتے ہیں جی. ایک یہاں سے دہاز لی آ کے یہاں ملی دوسری یہاں سے تیسری چوتھی چاروں نہ ہے آگے جو پانی تو وہی ہے. یوں سارے دیتے بات تو وہی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ ایک چشمے کا پانی ایک ہی چشمے کی چار نہر کسی کا پانی میٹھا ہو کسی کا کڑوا ہو کسی کا کھٹا ہو کسی کا ترش تو کسی کا جو ہے وہ نمکین ہو کسی کا بدبودہ ہو کسی کا بوجھا ہو یہ ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چشمے کی نہر ان کا پانی ایک ہی قسم کا ہوگا یا مختلف ہوگا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیت لڑانے والی نہیں ہے. آپ کی سیت ملانے والی ہے. آپ کی سیت جمع کرنے والی ہے. اگر ان سب اقوال کو ان سب فکروں کو مرفوضاتوں کو کسی کو کہانی کو ان شعروں کو اگر سب چیزوں کو تم نے سیت کا نام دے دیا تو میرے بھائیوں پھر تو تم نے ایک بہت بڑا دل اٹھا دیا. کوئی سیت کا منع لوگوں کو لڑا سیرت لڑانے والی نہیں سیرت ملانے والی ہے. سیرت اتفاق کرانے والی ہے. یہ جھگڑا کرنے والی نہیں ہے. کہتے ہیں جی یہ جھگڑا بھی رحمت ہے. یہ جھگڑا بھی رحمت ہے. کیسے؟ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت. مولوی بڑے بڑے اچھے خاصے مولوی بڑے بڑے مصنف بڑے بڑے اصول ذکر کرتے ہیں کہ اختلاف امت کی رحمت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے. میں پوچھتا ہوں یہ روایت ہے کہاں؟ آسمان سے اوپر ہے نیچے یا نہیں؟ زمین پر ہے آسمان پر ہے سمندر میں ہے کہاں یا ہسٹری لینے پڑی ہے؟ کوئی اس قسم کے الفاظ نہیں. میرا جھوٹ بولا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جو اپنے مکتب فکر الگ الگ بنائے گئے ہیں اپنے دکان الگ بنائے گئے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ بنائی اور گھڑی گئی. نہ تو قرآن کے خلاف نہ حدیث کے خلاف. قرآن کے الفاظ ہیں سورت ہود کا آخری رکوع وَمَا وَلَا يَذَارُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ادھر کیا کہا؟ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ادھر ہما دے والا یزارون مختلفین، یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. انما رحم ربک، مگر وہ بچے گا اختلاف پر جس سے، وہ بچے گا اختلاف سے جس پر اللہ کا رحم ہوگا، جس پر رب کی رحمت ہوگی وہ اختلاف سے بچے گا. اب آپ بتائیے، اختلاف رحمت ہے یا اختلاف سے بچنا رحمت ہے؟ قرآن کہتا ہے رحمت اس پر جس پر ہوگی وہ اختلاف سے بچے گا. ولا یزالون یختلفون، یہ لڑتے رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب کی رحمت ہوگی. تو مان کرتا ہے رحمت اس پر جس پر ہوگی وہ اختلاف سے بچے گا. ولا یزالون یختلفون، یہ لڑتے رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب کی رحمت ہوگی. تو معلوم ہوا کہ رحمت جو ہے وہ اختلاف نہیں. اور حدیث کے الفاظ بھی یہ ہے، مسلم احمد نے کی کتاب موجود ہے، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت ایک ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اختلاف کرنا عذاب ہے. اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ عذاب ہے، اس کے خلاف اس کو پیش کرنا کہاں نہ کہاں. تو سیرت بنانے والی نہیں ہے، اس کا نام سیرت آپ نے دے. اس کو آپ سدا تو کر سکتے ہیں، ملحوظات تو کر سکتے ہیں، حکایت کہانی تو کر سکتے ہیں، ہاں کیا دوراج کو کہہ سکتے ہیں، اشتہاد کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنی پسند و خیال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نام آپ سیرت دے دیں یہ نہیں ہو سکتا. سیرت جو ہے وہ لڑانے والی نہیں ہوتی، سیرت جو ہے وہ پلانے والی ہے. سیرت تو آسمان سے اتری، سیرت تو آسمان سے اتری، آسمان سے آنے والا قانون لڑاتا نہیں ہے. پرم کال اللہ وجود اختلاف القصیرا، یہ اللہ نے معیار پیش کی ہے. اگر یہ کتاب میری نہ ہوتی تو تمہیں لڑا دیتی، تمہیں لڑا دیتی. یہ ملاتی ہے، لڑاتی نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ میری کتاب ہے. اور صاحب یہ بھی بیان کیا اللہ بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوبہم ولکن اللہ علف بینہم. یہ بگڑے ہوئے دن یہ دولت سے ملنے والے نہیں تھے، یہ خزان لٹانے سے ملنے والے نہیں تھے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، پورے زمین کے خزانوں کو تو لٹا دے، ما علفت بین قلوبہم، ان کو تم کبھی نہیں ملا سکتے. بڑا کنگم کا اللہ بھائی رہ، اللہ نے ان کو ملایا ہے، ایسا دستور بھیجا، ایسا قانون بھیجا، ایسی سیرت بھیجی، ایسا لائے عمل بھیجا کہ بگڑے ہوئے بن گئے، روکے ہوئے راضی ہو گئے، بگڑے ہوئے متحد ہو گئے، اختلاف کرنے والے ایک ہو گئے. تو سیرت پر یہ انسان دینا کہ سیرت سب سیرت سے لیتے، یہ غلط ہے. اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملا مسئلہ کرے. ظالمو، اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، ایک تو تم خود لوگوں کو لڑاتے ہو اور اپنی باتوں کو شہید بناتے ہو، اپنے اقوال کا نام سید دیتے ہو، پھر اس میں اللہ کے رسول کو ملوث کرتے ہو، کہتے یہ بھی سیرت ہو. لڑانے والی نہیں ہوتی. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سوچنا یہ ہے، یہ ایسا ہوا کیوں، ایسا ہوا کیوں؟ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں نہ سیرت سے کام ہے، نہ سنت سے کام ہے، نہ طریقے سے کام ہے، نہ کسی حساب سے قاعدے سے کام ہے. ہمارا کام سے کام ہے. کیا سمجھا؟ ہمارا کام سے کام ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے, ہم پر کوئی واخلہ نہ ہو, ہم پر کوئی ضابطہ نہ ہو, ہم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو, ہمیں آزاد چھوڑا جائے, جو بھی کہے کرنے کر لے لیکن بچ جائے. ہمارے کام ہے اپنے کام سے, ہمیں دین اور دستور سے کوئی کام نہیں. اب آپ کے سامنے تین واقعے میں رکھتا ہوں. ایک قوم کہتی ہے کہ حسین نے جان دی امت کے لیے, ہمارے لیے قربان ہوا, یعنی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. ہم جتنے مومن ہیں ہم پر کوئی گناہ نہیں, کیونکہ گناہ کو سزا بھی تھی گناہ گار آخری سزا کیا ہے؟ آخری سزا قتل و موت ہے نا, وہ سزائے موت مل گئی. حسین نے ہماری جگہ پہ اپنی جان دے دی, لہذا ہم پر کوئی گناہ بھی نہیں. سمجھ آئی بات؟ اس سے قبل میں آئیے سوچیے, ہم نے کبھی ہمارے ان مومنوں کو ناپ پر کیوں دیکھا ہے؟ وہ کتنی سی ٹھیکی یادیں رکھتے, مٹی کا ٹکڑا وہ رقم تو پیسہ نہیں کام کرتے, جگہ بابا جگہ نا, وہ ٹکڑا رکھ کے اس پر سجدہ کرتے جگہ ہے نا, پتا ہے کیوں کرتے؟ کبھی پوچھا نہیں, پوچھا کرتے ہیں جی. یہ کربلا کی مٹی ہے جہاں حسین شہید ہوا, ایسا ہی بات. لہٰذا یہ اس کا خون حسین کے خون سے سری مٹی ہے, بڑی برکت والی مٹی ہے, اس کا ہم سجدہ کرتے ہیں. وہ قاتلان تو پھر ان کا خون کر لیا, جو مارنے والے تھے انہوں نے اپنی جان دی, لیکن جو جان دینے والے تھے ان کے وہ بھی تو مرے تھے, دوسرے بھی مرے تھے وہاں, ان کا خون کر لیا. دیر دم تو ہمارا ماتم ہو رہا ہے, ہم سب سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, تو جس جگہ پہ حسین کو مارا جائے اور پبلکان ان کے بچوں پہ گھوڑے چلائے جائیں, ان کا پانی بند کیا جائے, طرح طرح کے ظلم کیا جائے بکان ان کے, تو کیا یہ زمین منحوس ہے یا برکت والی؟ ہاں خدا کے واسطے کہو, ہمیں ان سے واسطہ نہیں. اتنا تو ہم مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا, اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ سید شباب احمدن, اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہم سے لاکھوں درجہ بہتر ہے, اتنا تو مانتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ کا, اتنا تو مانتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کا شان ہے. جب اس کا شان ہے کہ ہم کو اس بے دردی اور ظلم سے مارا جائے, وہ زمین برکت والی ہے یا منو خدا کے واسطے بیٹھا تھا اس کی نگاہ پہ پھر آئے تھے, اس کا یہ زمین برکت والی یا منحوس, عقل مند کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ برکت والی کیا ہوگی اس کو؟ منحوس پہ منحوس پہ سہی جاتے تھے, منحوس پر سجدہ اور نماز کا برکت ہو, یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ معاملہ ہم کر کے بتاؤ مجھے, بے ہے نا معاملہ ہے نیک, جو ایک منحوس جگہ جہاں ان کے قوم کے مطابق بے دردی کے ساتھ اس کو مارا گیا, طرح طرح کی اذیتیں دی گئی, رو رو کے سنا دے ہم کو, جیسے یہ پہلا خون ہوا ہے. بھائیو میں اب راہ بولوں کہ ہٹ کر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں, قتل حسین کے بارے میں دو نظریے ہیں, ایک نظریہ ہمارا ہے، دوسرا یا لوگوں کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی آبیاری خون سے کی ہے، پانی سے بھی. ہم ہمیشہ قتل ہوتے تھے، ہمیشہ قربان ہوتے رہے، خون بہاتے رہے، اس لیے کہ اسلام کا دم بھرتا اور پھولتا رہے. چنار حسین ہمارا قتل ہوا، اس کا باپ علی ہمارا قتل ہوا، عثمان ہمارا قتل ہوا، عمر ہمارا قتل ہوا، اور حمزہ ہمارا قتل ہوا، عبید جہنی ہمارا قتل ہوا، عزم النظر ہمارا قتل ہوا. یہ سارے ہمارے مرتے گئے. بھائی جنون النبی بغیر الحق اللہ کے انبیاء بھی قتل کیے گئے. حتی رسول اللہ نے فرمایا بندی نفسی بھی ابھی ہی. ہاں خدا کی قسم کہ میں تو یہ چاہتا ہوں لما دن تو ہم لوگ طرف ہی شریر اللہ تم ہویا تم اقتل تم ہویا تم اقتل. کیا وقت میری زندگی یہ ہو کہ اللہ کے راستے میں میں قتل کیا جاؤں، پھر میرے جان ڈالی جائے، پھر اللہ کی لڑتا جاؤں، پھر مجھے مارا جائے، پھر جان ڈالی جائے، پھر لڑوں، پھر قتل کیا جاؤں. کیا وقت اس طرح میں حال. تو مانا یہ ہے کہ ہم یہ فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ کوئی تحاد و درن مطلب نہیں. ہماری تاریخ کو دشمن نے پڑھ کر یہ اعتراف کیا کہ یہ وہ قوم ہے جو موت سے نہیں کرتی، اس قوم سے بڑھ کر کوئی باہر نہیں. اور ایک لفظی آئی ہے کہ ایک حسین مار صدیاں گزر گئی، آج تک پیس رہے ہیں اسلام کے ساتھ اس دن کوئی بدل پتھر ہی کوئی چیز نہیں. ایک آدمی باہر تو خدا جی کیا ہو گیا؟ سمجھ آئی بات؟ میں پوچھتا ہوں جہاں اتنے ظلم اٹھائے گئے اور تم آج چلاتے ہو، ہوتے ہو، مافیا پڑتے ہو، پیستے ہو اپنے آپ کو، خدا کے واسطے بتاؤ وہ دلیل کیسے تمہاری بکت بڑی کے بعد وہاں کرتے. یہ محمد حل کر سکتے ہو یا میں حل کر دوں؟ سنو میں حل کر دیتا ہوں. بات اصل یہ ہے کہ حسین نے جان دی ہمارے لیے، بلاشک وہ زمین مرحوس ہے لیکن ہمارے لیے برتن والی ہے کیونکہ ہم تو بچ گئے. مرا تو حسین، ہم تو بچ گئے. یہ زمین ہماری یادگار ہے جہاں ہمارے گناہوں کا معاوضہ ہوا، ہمارے باؤں کا بدلہ ہوا، ہمارے بدلے حسین کو بڑھا کر یہ مٹی ہمارے لیے برکت والی ہے. یہ رونا کیا ہے؟ یہ دکھانا ہے. حقیقت میں ہنسنا ہے، اسی کی بات ہے. حسین نہ ہوتے تو ہم کیسے، حسین نہ ہوتے، حسین نہ مارتے تو ہم کیسے بچی جائیں. سمجھ آئی بات؟ ماں تو حسین ماں، ہم تو بچے گئے. ایک بات آئی ہوگی، ایک فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، مسلمانوں کا بڑے قتل نہیں ہو، ابھی تک زندہ ہو، اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا، ابھی تک موجود ہے. کسی وقت جب اللہ نے چاہا زمین پہ نازم ہوگا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کرے گا، قرآن حدیث کو پڑھے گا اور پڑھائے گا، اس کی طرف دعوت ہوگا اور اس کی حکومت قائم کرے گا. اگر یہ شادی کر کے بچے ہوں گے وہ فوت ہو جائے گا، حج کرے گا فوت ہوگا، مدینہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوگا. کیا آپ نے سنا؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ایک زبان کر دیے کہ ہمارے ساتھ یہودیوں نے بڑی دشمنی کہ ہمارے مسیح کو مار دیا، سولی میں چڑھا دیا، صلیب پر چڑھا دیا اور اس کا ماتم بھی کرتے ہیں، اس کا ماتم بھی کرتے ہیں سالانہ باقاعدہ ان کا جلوس نکلتا ہے. بس یہ بڑے آپ کو دیکھا ہے، اسی طرح مولوں کی طرح ان مولوں کی طرح ان کا جلوس نکلتا ہے جس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی آپس میں ہوتے ہیں اب تک اگر بات نہیں ہے زیادہ زیادہ ہی بات نہیں اس لیے تاکہ وہ ایسا ملتا ہے ان کا کسی کی مانگ کمی جب تو معلوم ہوا کہ وہ اس کو اپنے لیے بالکل کچھ سمجھتے لیکن دوسری بات جو دیکھتے ہیں کہ سلیب ان کی ہر بڑی مرد بھٹنے والی چیز ہے سلیب یہ سکل ہے جائیوں کے جس انگریزی کی تھی ہوتی ہے یہ سلیب کی شکل سلیب ان کے ہے بڑی دکھ بڑے تھے ان کی کوئی اسپتال کوئی جگہ کوئی گرجا کوئی عبادت گاہ سلیب سے خالی یہاں تک گلے میں بھی ٹائی کر دیا سلیب نہیں جا رہے گلے میں ٹائی جاتے ہیں جگہ نہ یہ سلیب کا نشان ہے سلیب ان کے ہاتھ موت ہے بڑی برکت والی چیز ہے اور سلیم کیا ہے وہ دوری کا نشان ہے ادھر تم ماتم کرتے ہو روتے ہو کہ دیو دیولا اس کو مارا گیا جس سلیم میں عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا جس کو تم اللہ بھی کہتے ہو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہو اللہ کا جگ بھی کہتے ہو اور جس سلیم پر وہ چڑھایا جائے وہ بھی تمہاری مار کرتے ہو سمجھ آئی بات وہی محمد آئے بھائی جس سلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا کر مارا اور قتل کیا جائے بقول ان کے جس کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا خود ہے اللہ ان کی شکل میں آیا ہے اللہ نے اس کے اندر حضور کیا ہے یہ اللہ کا حصہ ہے نعوذ باللہ اس کی واردات اللہ کی بیوی اس سے پیدا ہوا ہے اور پھر جو جس چیز سے اس کو مارا جائے وہ ہتھیار تمہارے لیے برکت والا کیسا ہوا کہ تم گلے میں وہ ڈالے بغیر چل پھر نہیں سکتے تمہاری کوئی عبادت گاہ اس کے بغیر سجتی نہیں تمہارا کوئی خاص مقام اس کے بغیر قابل قبول نہیں جہاں شریف کا نشان نہ ہو کیونکہ سمجھ میں آئی یہ سلیب متبرک ہوئی یا منحوس ان کے لیے منحوس ہوئی نا تو پھر اس کو گلے میں ڈالنا چاہتا ہے اب اس معاملے کا حل بھی سنو کچھ بھی ہو عیسیٰ کہتے مسیح نے جان ہمارے لیے دے ہم پاس کوئی بھی مر گیا تو وہ مر گیا ہم تو بچے گئے ہماری جان چھوٹ وہی بات میرے پاس میں کبھی نقصان بتایا الگ الگ بڑے درجے ہوں جو ان کے درمیان کمرے مستقوں میں اسپیل کر رہا ہوں تو بات وہی ہے کہتے کہ مسیح جو ہے وہ مارا گیا لیکن مارا ہمارے لیے گیا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اب ہم کا کسی مسیح پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کی سزا مل گئی کس کو مسیح کو مل گئی لہذا ان کے لیے دونوں بار جنگا واقعہ لکھا ہے سمجھ آئی بات سلطان کی مشہور کتاب اس کے اندر واقعہ لکھا ہے شامی کے ساتھ کیوں بابو ہوئی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ نے نماز پڑھے تھے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو یوں اور ایک کان پر کھڑے ہو کر انہوں نے آدھا قرآن پڑھ لی اور پھر دوسری کان دوسری کان پہ کھڑے ہو گئے یہ کان پر آدھا قرآن وہاں پورا پڑھ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے کہ ما عبدنا حق عبادی اللہ تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں تو آواز آتی ہے کہ روحانی صاحب کیوں تم نے حق عبادت کا حق ادا کر دیا ہم نے تمہیں جو بخش دیا قیامت تک آنے والے جو تیرے پیچھے لگیں گے ہم نے سب کو معاف کر دیا اب ہم پوچھتے ہیں انفی حضرات سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کے نماز ہوگی؟ ہاں جی کتاب بتائیے اسے کہا ہوتا ہے مجھے بتلا بتائیے کہ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے بغیر عذر کسائی کی تو کیا وہ نماز ہوگی؟ تو جو نماز ہی نہیں ہوئی تو وہ قابل قبول کیسے ہوئی اور باعث مفہوم کیسے بنی؟ نماز قبول ہی نہیں تو اس تاریخ سے کیا فائدہ جس میں ہم ایسا اسی تاریخ کہیں جو اس کی نماز ہی نہ ہو؟ اس تاریخ کی تاریخ جو ہے اس قسم کی تاریخ یہ دوستی ہے یا دشمنی؟ یہ عزت کا بڑھانا ہے یا گھٹانا؟ صحیح ہے نا؟ لیکن ہو نہ ہو یہاں بھی حل یہ ہے کہ تیرے بعد ہی ہوا تو وہ ہوا ہم تو بنتے ہیں. سمجھ آئی بات کی نا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں سبھی چیز کوئی ہم پر پابندی نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ یہ نہ کرو وہ کرو یوں کرو ایسا نہ کرو یہ نہ. اس لیے نہ قرآن ہمیں بھاتا ہے نہ حدیث بھاتی. ریاستی زبان سمجھتے ہو؟ کہتا ہے چار قرآن ویت تبور کی دوست ہے. قرآن ویت تبور کی دوست ہے بہو آسان علاج. قرآن ویت تبور کی دوست ہے. تبور جانتے ہو نا؟ قرآن ویت تبور کی دوست ہے بہو آسان علاج. جیڑی رمز تبور یہی ہم تبور نے ساری قرآن نو خبر. جب سے رات اور پیاس اور اقوال کو بالا دستی حاصل ہوئی ہم پر ان کو مسلط کر دیا گیا اس وقت سے قرآن و حدیث کی بالا دستی کم ہونے لگی. وہ چیز نہیں رہی تمہیں کیا بچا ہمارے پاس؟ کون سی چیز ہمارے پاس باقی ہے؟ کون سی سیت ہمارے پاس ہے جس کے لیے جب کر رہے ہیں؟ کون سی سیت ہے جس کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ اگر پرانے سنت ہمارے لیے پوچھی نہیں ہے دیکھ رہی ہے؟ ایک کا اعلان ہوتا ہے کہ جی یہاں قانون قرآن سنت کا ہوگا نہ ہوگا تو ہمارا فرض تھا ایک ایک آدمی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتا اور ایک مسلمان کو اس بات کی تائید کرنی تھی جب اللہ کے بندے ہیں یہ دونوں چیزیں آسمان سے اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے یہ تبھی ضلع ملا تب تبھی من دون ہی اولیاء قلیل اما تدک کروں دعوے دار اسی چیز کی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آسمان سے نام ہوئی ہے. یہ نہیں کہ یہاں دیکھتا دو تین چالیس کو بھی دیکھتا سے کب ہے دیکھتا بھی چیز ہمارا نہیں ہو سکتا جو آسمان سے نام ہوا ہے. ملا تب تبھی من دون ہی اولیاء اس کے علاوہ اولیاء کی دعوے داری نے دیا ہے بڑے یہ سمجھاؤ اور بتلایا سمجھایا کہ تمہاری اصلاح بھی اسی سے ہو سکتی ہے. وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحَقُّ من ربهم كفارهم سيئاتهم وأصلح بالهم. معاملے کے بتایا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز نازل ہوئی ہے اسی کو مانو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تمہارے حالات بھی درست ہوں گے. آپ جب قرآن حدیث کا نام لینا فتنہ کہا جاتا تو فتنہ نہ ہو گے. میں تو حیران لوگوں پہ ہوں کہ کہتے اہل حدیث پتا نہ کیا ان کا گناہ اس واسطے قرآن حدیث کو مانو یہ فتنہ. قرآن اس کا نام اصلاح دیتا ہے. والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. قرآن دوسرے اس کو کہتا ہے جو قرآن حدیث کے ساتھ تمسک کرے، آسمانی کتاب پر الہی کے ساتھ تمسک کرے. قرآن اس کو مسلم بتلاتا ہے. اللہ یعلم المفسد من المصلح، وہ جانتا ہے کہ بنانے والا کون ہے، بگاڑنے والا کون ہے. اصلاح نام ہے قرآن حدیث. قرآن حدیث جو ہے وہی چیز ہے، اس کا تبصرہ کرنا، اصلاح کرنا اس کا. اور یہ کہتے کتنا، یہ کہتے کتنا، قرآن کہتا ہے نہیں، تمہارے حالات اس وقت بنیں گے جب تم اللہ کی وحی الہی کے ساتھ تبصرہ کریں گے. قرآن تو یہ سمجھا رہا ہے. تو واقعی حقیقت بھی یہی ہے، تاریخ بھی گواہ ہے. جب تک مسلمان ان دو چیزوں کو مانتے تھے اور ان کی عبادت کی تصدیق کرتے تھے تب تک وہ حکمران تھے. کوئی آنکھ اٹھا کو نہیں دیکھ سکتا تھا کسی کو، جو بھی امریکی کے سنسار تھا مسلمان کا. جب مسلمانوں نے رائے کو، قوم کو اور دنیا کے لوگوں کے طریقوں کو، ان کے شعر و نظم کو وہ مقام دے دیا جو وہی الہی کا مقام ہونا چاہیے، اس کی تابع داری کے روپے لازم جانی، تو مسلمانوں کا یہ حال ہے جو آپ کے سامنے. ان کی حالات تبدیل ہو گئے. تو ایک تو مسلمانوں کا فرض یہ تھا کہ چاہے کسی مقصد کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کسی مذہب کے ساتھ اس کو فکر تھا، کسی مذہب سے اس کا واسطہ تھا، تو کیا قرآن سے اس کو اختلاف تھا؟ اگر کسی فتح کا پابند ہے تو اس کا معنی کہ پابندی کا مطلب یہ کہ قرآن کا خلاف ہے یا اس کو قبول نہ کرے. سب کا فرض تھا اس آواز کی جہاں بھی کام شروع ہونا چاہیے. سب سے پہلے ایک قوم تھی کہ یہ ہماری اکثریت ہے، ہماری اکثریت ہے، لہذا ہمارا دین چلے گا، ہماری فرقہ چلے گی، بڑا بنایا دستور ہمارا ہمارے عالمگیری موجود ہے وہ چلے گا. جب ایک دروازہ کھولا بھائی آ سکتا ہے، دروازہ کھولنے کے بعد بھائی آ سکتا ہے. ایک جماعت نے یہ کہہ دیا کہ جی ہماری فرقہ چلے گی، ہماری فرقہ کا قانون ہوگا، ہماری اکثریت ہے، ہم زیادہ ہیں، ہم شمائی ہماری زیادہ ہے، لہذا ہماری فرقہ جو ہے منافع ہوگا. دوسروں کو بھی کہنے کا موقع مل گیا کہ بالکل سے کوئی کہہ دے ہم بھی چمن میں ہیں. ہاں نالا اگر کرے تو سمجھ بوجھ کر کرے، نالا اگر کہے تم کیوں نہیں رہے، تم آپ حدیث کو آنے دو، اس کو لانے دو، جھوٹے بچے ظاہر ہو جائیں لانے دو، ان کو آنے دو. جائے نہیں ہماری سلی میرے اپنے اوپر بہت سبق کہہ گئے، اپنے اوپر گواہ ہو گئے شاہدین علام مسلم، یہی گواہی قیامت ان کو پکڑے گی. ثابت کہہ گئے کہ ہمارے